سورة حامیم سجدہ درس نمبر پینزم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا منگا دوستان ستاسیو پجوند دنیا کی منگا معاون ستاسیو پجوند دنیا کی وفی الآخرت او پاخرت کی ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم او تاسو لربوی پدی جنت کے آغا چستاسو نفسنے غواڑی استاسو زڑنے غواڑی ولکم فیہا استاسو دپار بوی پدی جنت کے ما تدعون آغا چتاسو پو خلبان دی غواڑی ددی نمخ کے صرف دیو لفظ تصحیح کو چی پرونی درس کے آیات نمبر 29 کے دا ادول لانا پزے باندې من ادول لنا ویلو اصل کی دارے وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين ادول لانا من الجن صرف دے لفظ تصحیح کولا دا کڑی زبر دے او منگا عام زبر ویلی ویلی شیو زمانہ دلتا اللہ تبارک و تعالی ذکر دا آغا خلق کو کئی کم خلق چیغی دا اللہ تبارک و تعالی توحید منلی دا اللہ وحدانیت منلی او خپل الہ او خپل کارساز او خپل مالک اغی اللہ تبارک و تعالی منلی او ایمان راوڑی او پا اغی ایمان مانی مضبوط اولادوی نو دا اغی خلق و گورا سمر خوشحالی دی او کم خلق چې هغه د الله تبارک وتعالى د وحدانیت نه انکار کوي او د شیطان په لار باندې د شیطان په خودنه باندې هغه کارونه کوي چې شیطان یې ملګری شوی دی د هغې دپاره وګوره څنګه سزاګانې ذکر شوې. نو د ایمان والا قیمت ته وګوره چې د ایمان والاو دپاره او دا عمل صالح کولو دا پارا دا اللہ تبارک و تعالی سر سمر نعمتونا و سمر خوشحالی دی. نو یو نعمت دا ذکر شو چه دنیا جوان که یو سڑی سل کال تیر کری دی او که یو سڑی 50 کال تیر کری دی او که 65 کال تیر کری تا پوستے کوا اسور جوان دے دیر هر یو نا او دا سل او دا 50 خو عام خو کو پرس کو اللہ تبارک و تعالی یو انسان لپ زرگونو کالو عمر ورکو آخری که دی دنیا نزی و اسو مرجوان دی تیر کرده یا بوی چی رز از رزی سیسا. نو دنیا جوان خدا دروازی او دروازی سیسا دا نو دا خواسیم ختمی دو والا دی خو چه کل دا دی جوان نیو بل جوان تا استا انتقال کیگی یا منتقل کیگی التا پرشته استا د خوشخبری د پاره تا ته وګوره خوشخبری له درکای چې وای وای نه یاریږي خپه نشي هغه جنت چې الله د سره ستا د ایمان راوړلو د وجه نه او په ایمان باندې استقامت لرلو د وجه نه کوم وعده چې د جنت د سره الله کړی دا هغه جنت په دته ملاویږي او ور سره پرشته دا خوشخبری ورکوي چې څنګه په دنیا کې الله موږ مقرر کړی وو کله چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه د امداد په شکل کې پرشتو ته حکم وشو چې تاسو امداد لړی شئ په جنگی بدر کې وګوره او دارنګ په نورو غزواتو کې او دارنګ زمونږ استاسو چې زمونږ معنی الله تبارک وتعالی پرشتې مقرر کړی دی مخ کې درست نه زمونږ استاسو حفاظت کوي ويحفظونه من امر الله حفاظت کوي د انسان په حکم د الله چې کله وخت مقرره پی راشي فرشته ته خپل حفاظت اوچت کی لگا چې کوم وخت مقرری او کوم ټیم مقرری نو الله تبارک تعالی فرشتي وي مونږ ستاسو معاون یو، مونږ ستاسو امداد کوونکی یو په ژوند دنیا کې او فی الاخرت او په اخرت کې. ورسره ورسره د اخرت هغه خوشاله که مراد تینه پرشتي شي او کنه مراد تینه الله تبارک وتعالى، الله تبارک وتعالى چې د چا دوست او معاون شي دا غد څه کوي. الله پاک وي زستا سو دوست اوس په ژوند دنیا کې شوم، ولی ایمان دې راوړل او د ایمان سره نیک عمل کوي او مونږه د نیک عمل لپاره همیشه د پاره دا وایو چې ګوره په طریقه د پیغمبر چې په طریقه د نبی علیه السلام نه هغه ور نیک عمل نه دی ښه، په طریقه د نبی علیه السلام چې لاغه نیک عمل دی. نو د دې وجه نه مونږ ستا دوستان یو په ژوند دنیا کې او آخرت کې. خو بیا چې کوم نعمتونه دي نو وای وره ستاسو دپاره دي هغه څه چې ستاسو نفسونه غواړي. نن په دنیا کې هر څوره مالدار نه مالدار سړي نه تپوس وکړه وایي ستا خواهشات پوره شو نه پوره کېږي. الله وایي ستا خواهشات به هلته پوره کوم. څه چې دې په زړه کې راځي، څه چې ستا زړه غواړي او دارنګې چې کوم سیزونه تاسو په خوله غواړی او که نه په زړه کې ستاسو خیالات راځي هر څه به تاسو ته حاضري. خو دا څه شی دی؟ دا د یو داسې ذات ته طرف نه مېلمستیا ده چې واورئ نزلا من غفور الرحیم، مېلمستیا د طرفه د بخونکې رحم کوونکې ده، غفور او رحیم دی. پوه شئ چې د خپل مېلمه سره احسان کوي او دا انسان څومره ضعیف او کمزورې دی، دا ضعیف او کمزورې چې دی د الله مېلمه شي دا به څومره لوی د ده دپاره عزت وي، څومره لوی اعزاز به دغه چا دپاره چې الله تبارک وتعالی وایي دا زما مېلمه دی چې د الله مېلمه شي. ومن احسن قولا څوک دی خیسته په وینا کې ممن دعا الى الله د هغه چا نه چې بلنه کوي الله تعالی طرف ته، بلنه کوي مسلې د توحید ته، وعمل صالحا او عمل کوي نیک، وقال انني من المسلمين او وایي دی چې یم زه د مسلمانانو نه. څنګه چې مخکې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سره خیسته صفتونه او بشارتونه د فرشتو د طرف نه ذکر شو، نو دلته نور خیسته صفتونه د دغې جنتیانو ذکر کیږي چې دا ایمان راوړونکې او په ایمان ماندې استقامت لرونکې انسان د ده کار سي د الله دین ته خلک راغواړي، د ده کار سي د الله د کتاب بلنه کوي خلکو ته، د الله د کتاب ته خلک راغواړي. نو الله تبارک وتعالی صفت کو څوک ته خسته په وینا کې دا هغه چا نه چې بلنه کوي د الله کتاب ته، د الله دین ته، د الله توحید ته. سوره آل عمران کې اومه 104 نمبر آیات کې الله فرمایي ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر واولئک هم المفلحون. ستاسو نه دی یو ټولګی چې هغه دی د خیر کارونو ته خلق را غواړي او دارنګې وینا دی کوي خلکو ته د هغې خبرو چې ثابتې وي په شریعت کې. ټیک ده، دعوت خو ورکوي، خو دعوت ته حق ورکوي او که دعوت ته نه حق ورکوي؟ دعوت ته حق دا دی چې کومو خبرو دلیل په دین کې د هغې خبرې خلکو ته دعوت ورکوه، چې دلیل یې نه وي په دین کې د هغې دعوت چته ورنه کې هغه سبب د ګمراهۍ ګرځي. نو د دې وجه نه ستاسو نه د یو امتي هغه د خلک راغواړي خیر طرف ته او خلکو ته د وینا کوي د هغې خبرې چې دلیل یې وي په شریعت کې او منع کول دې کوي د شرک نه، د هغې خبرو نه چې دلیل یې نه وي په شریعت کې دغه کسان دې دي کامیاب. نو الله تبارک وتعالی وایي دغه کامیاب خلک د دې نه د چا وینا خیسته کیدی شي چې د الله دین ته دی بلنه کوي او په خپل عمل نیک کوي. وقال اننی من المسلمین، دا نه چې صرف دعوت ورکي پخپل پیوم عمل کوي وای زه هم دې ته غاړه کې خودونکو تاته دعوت در کوم د الله د کتاب خو پخپل هم کوشش کوم تاته د الله د دین دعوت در کوم خو پخپل هم په دې دین کې کوشش کوم او لګیای ما نو پخپل هم غاړه یې خدا او بلوم دې دین ته راغواړي الله تبارک وتعالى فرمای ولا تستوي الحسنه ولا السيئه نه دی برابر بیان خو ولا السيئه او بیان بد نه دا برابر نیکی او نه بدی دارنګي نه دا برابر هغه کلمه د توحید ولا السيئه او نه هغه کلمه د شرک دواړه برابرې دي شي د توحید هغه کلمه چې دا هغه ته نجات طرف ته بوزي او کلمه د شرک ته چرته بوزي جهنم ته دیدن نه کوي دا دواړه برابرې دي شي د نیکی خبره چې چاته کوي نو چې تا غنیکی هغه ته او خی هغه کوي ایمانې مضبوطي دا غنیکی ثوابي کني چې دلیلی په شریعت کې او چې او سړی راشي او مټ نه دیولې د ډمو او د باجو د تورو او دا رنګ د زنا یو محفل ته دی بوزي د شراب یو محفل ته دی بوزي دا دواړه برابرې دي شي نه دا برابر نیکی او نه بدی الله تبارک وتعالى وای نه دی نه دی برابر وینا د شرک او نه د برابر وینا د توحید نو دا خلق سکی ها الله تبارک وتعالى وی وګرا ته چې خکلی وینا کوي نو دا غی خکلی وینا د فارا د حفاظت کولو د تچلخی ادفع بالتی هی احسن د پک فا کلمه چې هغه خستوی سشی هغه ناکار خبره په هغه باندې دفکا د توحید په کلمه باندې د پک شرک لرا د نیکه په کولو باندې ا دفکا هغه بدای لرا نو چل در تخی چې ادفع بالتی هی احسن د پک فا کلمه چې هغه خستوی نو اوس چې کله ته دا کار کوي چې بل د طرف نه بدی او ته نیکی کوي نو اخیر انسانیت خو انسان کې سناسی نو فرمای فیز الذی بینک و بینه عداوه نو ناصفا هغه سره چې په منستا او د دکی دشمنی وي کانه ولی حمیم تبوای چې ګنه دا دوست مهربان نبی علیہ السلام چې کله دعوت شروع کو د دعوت په شروع کې دا ملګری وو او چې کله دعوت ها همیشګری وو شو په دعوت باندې رو رو ملګری جوړېدل هغه ملګرو بیا د نبی علی السلام د پاره څنګه خپل ځانونه د الله په دین کې قربانول نو د دې وجه نه د نبی علی السلام چې کله فتح د مکه وکړه او د فتح د مکه په وخت کې نغی توی ما تظنون انی فاعل بكم تاسو څه ګومان دي چې زه به تاسو سره څه کوم نو مکی والا او خلکو چې کوم خلکو د نبی علی السلام سره سوره دشمنی کړې وي سوره خلاف ورزی کړې وي سوره نبی علی السلام له نقصانات ور کړیو سمره داغه د مکی نه وباسو په مکه کې برداشت کوونه نغی توی تاسو څه ګومان دي چې زه به تاسو څه کوم چې فتح د مکه یې وکړه قالو خیرا قالو خیرا نو یغي منستانه د خیر امید ساتو اخ کریم و ابن اخ کریم تیزت مندې او ستا پلا عزت مندو تیزت مندې د عزت مند کورنۍ انسانې نو نبی علیہ السلام ورته وی قال اذهبوا فانتم الطلقاء زیت اسنن رضی آزاد یې څومره خلک مسلمانان شو په پات حاله مکه کې بغیر د سن جنگ کولونه څومره خلک راغی او اسلام ته هغه خلک چې د ابو جهل زی اکرمه رضی الله تعالی عنه زی وای چې زما خو نن پرې خودن نشته خو چې کله پی توپان راغی په کشتی کې سور دی او یې کدا زلزله الله بچ کړم زب خپل لاس د نبی علیه السلام په لاس کې اکدم ایمان براړم او چې وا نجات وته میلاو شو کشتی کې بچ شد توفان نه او واپس راغی امن یو وختیدو امن ول نبی علی السلام ا د طرفنا د مسلم د محمد صحابه رضوان الله اجمعین د طرفنا چې د امن دا غزی مداری واغسته نبی علی السلام وی راضی دی اسلام قبول کو یا په اسلام کې او رسوم رخ کولې خپل کارونه نو مطلب دا چې خپل کلمه داس سیز دی چې کله تا د چا سره ښه اخلاق چلول او د بدای په ځای دی هغه سره نیکی وکړه ته ګور بیا کستا دشمنی هغه بیا تا ته دوست وای د دې وجه نه اسلام مونږ ته چل خو لې چې تاسو د الله تبارک وتعالى د دین لپاره کار سمره سختی د سره سوکو کی خو تاسو نرمۍ نه کار اخلي کار سورا غصا او دارنګي سوک پتا باندې زیاتې کوي ته کوشش کوه چې دغه سره د خو کوشش کوه ان شاء الله چې هم دغه چې داستا دشمن نه دی بستا دوستي وما يلقاها الا الذين صبروا او ناخلي دي خوې لره مگر هغه کسان چې صبر کوي وما يلقاها او ناخلي دي خوې خصلت لره الا ذو حظ عظيم مگر خاوند برخلوې ها ګران ده یو سړی په بد کوي اته وای زبا سره حکم دا خوځ دل خوان ور کومه نو بعضی په کیداس شیطانانی چې خوان ول ور کینوم سوریږي په سړی باندې یا وی پوګه سوری کنه پورا ها نو بعضی خلک شته داسې چې تو الله تاسو رب دو کی او تو سره نیکی کوي نو دا زمانه ویری دا خدای ډیر لک خلک دا ډیر به خوند خلک او خلک وی داړو سات ته معلوم مړه چې دا چل کوي بے مال کی سڑے دے چا سرے چرتا مال گا پلیٹ کے شریکا روڑائے چوخری نو بیا پا آغازائی کے اگو رسکائی نو دا دیر کم خلقی اکثر خلق دا خو اخلاقو او دا خو برتاو دا خو سلو عزت کئی نو دا دی وجہ نا دل توئی چی دا خبر خوٹیر اگرانا دا خو نا دا گرانا آغا چاہتا دا خوی او دا حسلت نه ګران هغه چاته سوک چې د الله په دین باندې ته چې الله سره کې بیا که سوک د سره بد کوي نو یا الله تبارک وتعالى حکم ستا دی چې ته سره بد مکوا نو زه ستا لپاره دا بد نو کوم یا الله تبارک وتعالى ته به مال بدل راکای او کله انسان دا وای چې ما د انسان د لپاره وکړه دا غنه بدل غواړي سوال نه پیدا کیږي چې دی خو کی انسان ته بدل نه شي درکول کی دی شي غدویم بدو کی پته دې چا د پاره چې کای هغه بدل لوی لوی نعمت درکې نو دا خبره ګرانه ده مګر نه دا ګرانه هغه کسانو ته چې غي صبر کوي او ناخلی دې خبرې لره دې خوې خصلت لره مگر خاوندان د برخې لوی دا د لوی برخې خاوندان چې څوک دا کار کوي و ايما ينزغنك من الشيطان او کورسیږي تا ته د شیطان نه نزغن سټونګا فاستعذ بالله نپنا وړ په الله تعالی سره انه هو السميع العليم یقینا د الله تعالی چې دی او ریدونکو په دې دارنګي چې دا ته دومره صبر نکار واغله شیطان برازي وسوسه باچي ها چې بل در باندې ځان د پاسه کوي او ته ځان رښتو کوي شیطان برازي سکونډاره ولګي نو په دغه ټیم کې وستا کار سي د الله تبارک وتعالى په امداد سره بدا شیطان نه د خلاصې دو د الله فنا غواړي چې الله د دنه ما خلاص کړي د دنه ما بچ کړي نو د دې وجه نه که شیطان راضي نو د الله تبارک وتعالى په نوم سره به پناه غواړي او بعضې په انسانانو کې هم شیطانانی چې شرارت کوي د هغې نه هم که بار بار شرارتونه کوي نو د هغه نه پناه غوښتل د الله په نوم سره حاصل کا الله به معاون شي او د دغه نه به د خلاص کړي خو که چېرې تا صبر کړي د مخکېنه ومن آیاته الليل والنهار او د بعضې دلایلو د الله تعالی د قدرتونو نه شپه او ورځ والشمس والقمر نور او سپوږمۍ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر سجده م کوئ نور ته او نه سپوږمۍ ته واسجدوا لله الذي سای سجده وکي الله تعالی هغه ذات ته خلقهن چې پیدا کړی دي د دلایل لره ان کنتم ایاه تعبدون کې ای تاسو د الله ته عبادت کوونکی څنګه چې د دې خبرې ذکر وشو چې کوم خلق ایمان راوړي او غي د خپل ایمان حفاظت وکي نو د دغه خلکو د پاره وګوره څومره انعامات ذکر شو. خو بیا هم شیطان سړی ښه کار ته نه پرېږدي، نو د شیطان نه د پناه غوښتلو د پاره الله تبارک وتعالی چل ده ته وغو. نو اوس دلته د خپلو دلایلو ذکر کوي چې انسان د عقل نه کار واخله، هسې نه چې عقل دې دومره کمزوري شي چې د الله پیدا شوي سیزونو ته ته تابعداري اختیار کړي د الله غونې. نو په هغې کې ذکر وکړو د شپې او د ورځې، دا د الله تبارک وتعالی د قدرتونو د نښو نه دي. نو شپه چې راځي نو نور پنا شي او سپوږمۍ راوخیږي، او شپه چې ختمیږي نو نور راوخیږي او تیاره ختمه شي. نو هسې نه چې دې دلایلو کې ته د الوهیت صفتونه ولټای، نه هسې نه چې د دې تابعدار شي. تابعداري د هغې الله کوه چې دی پیدا کړي، دی خو ستا په خدمت کې لګولی دي. نو ته خپل خدمت کولو والا ته هغه صفتونه ورکوي چې څوک چې د نور سجدې کوي، څوک چې د سپوږمۍ سجدې کوي، او څوک چې کوم دی نو مختلف قسم د کومو کومو سیزونو. نو د الله مخلوق ته تا هغه شان ځان تابعدار کړه لکه څنګه چې تابعداري الله تبارک وتعالی ته پکار وه. نو الله پاک وایي سجده وکوي هغه ذات ته چې پیدا کړي دی دلایلو لرا. دا دلایل چا پیدا کړي دي؟ الله تعالی پیدا کړي دي. نو که چېرې تاسو تابعداري کول غواړئ، نو د هغې الله تبارک وتعالی چې هغه مالک د دې ټول کائنات او د دې ټولو دلایلو دی، ان کنتم ایاه تعبدون، کچری تاسو دې الله تعالی ته عبادت کوونکو کوونکی. پاین استکبرو، بس کچری دی ځان غټو غنو د الله د عبادت نه او د الله د تابعدارای نه. فلذین عند ربک، نو کسان چې د رب ستاسو کدی پنیز د رب ستاری، یسبحون له باللیل والنهار، پاکی بیانې دی الله لره د شپې او د ورځې. وهم لا يسأمون، او دی نستړی کیږي. مقصد دا چې انسان ځان ته چرتا دورا مغرور نه شي چې ګنې زه د الله عبادت کوم او د الله خدایي چې کم دی وګوره، ورته موږ پکې لوی حیثیت ځان وګڼئ چې بغیر زما نه چرته استغفر الله. الله تبارک وتعالی وایي بغیر ستا نه زما چې کم دی نو په اسمانونو کې داسې مخلوق دی چې هغې اړو بغیر زما د ذکر اذکار او بغیر زما د عبادت نه بل کار نه کوي. ته خو بیا هم ستړی کېږي، هغې باندې ستړی والی هم نه راځي چا فرشتې دي د الله تبارک وتعالی. نو دا چېرته سوچ او فکر ونه کړي چې ستا په عبادت باندې د الله په خدای کې بس لوی والی راشي، او نه دا سوچ او فکر وکړي چې ستا په نه عبادت په د الله تبارک وتعالی په قدرتونو او په اختیاراتو کې او د هغه په قدرتونو کې به څه نقصان راشي. سوچو نه کې چرته مه کوئ، ټول مه کوئ، ټول خلاف شي. نقصان د چا دی؟ نقصان زما دی. الله تبارک وتعالی د عبادت لپاره دومره مخلوق دی چې زه په شمیر کې نه راځي، مونږه ته شمیرلو نشو. یو بیت المعمور چې د بیت الله د پاسه د هم اسمان د پاسه کم دی، او یا زره پرشتې چې هغې د هغې نه طواف وکړي تر قیامت پورې د هغې نمبر نشته. الله تبارک وتعالی داسې مخلوقات، الله په قدرتونو، د الله په دغه کې ستا په کولو نه زیاتې او نه کمې راځي. خو که خیر غورځېږي د چا په جولای کې غورځېږي؟ خیر غورځېږي ستا په جولای کې غورځېږي چې د الله کتاب ته کېناستې، د الله کتاب دې زده کړو، د الله احکام دې ومنل، د الله عظمت دې وپېژندې، د الله د توحید مسله دې وپېژندې، د الله د پیغمبر تابعداري دې وپېژندې، د الله د کتاب حکمتونه دې وپېژندې، د الله عظمتونه دې وپېژندې، نو خیر ټول زمونږ استاد پاره دی. نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا، منګه دوستان ستاسو په ژوند دنیا کې، او فی الآخرۃ او په آخرت کې، ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، او ستاسو لپاره په دې کې دی هغه چې ستاسو نفسونه غواړي، زړونه غواړي. ولکم فیها ما تدعون، او تاسو لبوی په دې جنت کې هغه چې تاسو په خلو غواړي. نزلا من غفور الرحیم، مل مستیا ده د غفور د بهون کې رحم کوونکی بادشاہ نه. ومن احسن قول قولا سوق تي خستف ويناكي ممن دعا جانا دعا الى الله جبلنا كيد الله توحيد تا دا الله كتاب تا وعمل صالحا وعمل كينيك وقال انني من المسلمين واي جزيم د مسلمانانونا زيم د غاړکی خودن کو نه الله تا ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ندا برابر نیکی او نه بدی ندا برابر اغه کلمه د توحید او نه کلمه د شرک هد با بالتی هي احسن د پکا پا کلمه چې اغه خیسته ده فاذا الذي بينك وبينه عداوه نناسا پا اغه سړی چې پمنستا او د دې کی دښمنی وی کانه ولی حمید تبوای چې ګنه دا دوست مهربان وما يلقاها او ناخلی دی خوې درا الا الذين صبروا مگر کسان چری صبر ناکوی وما یلقاها ناخلی دی خویلرا الا ذو حظ عظیم مگر خاوند برخلوی و اما ينزغنك من الشیطان کچری ورسی گیتا ته شیطان نسغن سټونگا فاستعذ بالله نو پناه غواړه په الله تعالی سره انه هو السميع العليم دا الله اوریدون کې فواده هغه به امداد کوي ومن آیاته الليل والنهار او باز د دلایل د قدرت تعالی تعالی نشپا ورس والشمس والقمر نور او سپوږمۍ لا تسجدوا للشمس سجده مکو انور ته ولا للقمر او نو سپوږمۍ ته وسجدوا لله الذي سجده کوي الله غزاد ته خلقهن چې پیدا کړی دی دلایل لرا ان کنتم اياه تعبدون کچری تاسو الله ته عبادت کوونکی فین استكبروا نو بس کچری دی ځان غټو غنی د الله د بندګۍ کولونه فالذین عند ربک نو آکسان چې پنیز دربستا ما دی چې پرشتي دی یسبحون له باللیل والنهار باقی بیانې دی الله لرا د شپې او د ورځې وهم لا یسامون دین استړی کیږي سجده وکي ښا